Nu renunța niciodată. Fără îndoială, progresul intelectual-moral al societății începe cu efortul depus de fiecare creatură umană. Evoluția atomului primitiv în ființa angelică este fixată în conștiința cosmică și fiecare individ este responsabil pentru o etapă în angajamentul său pentru atingerea fericirii depline care îi este destinată. Primitivul de azi va fi frumusețea de mâine, anfractuozității morale vor lăsa loc ordinii, frumuseții, ritmului de perfecționare care este inerent în sine. Pas cu pas, se modifică structurile interne care acoperă funcțiile care apar într-un determinism fatalist la care este toată lumea și totul supus. Iisus a spus, fiți perfecți, așa cum Tatăl vostru este perfect, chemându-ne cu speranța unui viitor fericit. Este adevărat că ne aflăm într-o perioadă de multe provocări și probleme, dificultându-ne drumul ascensiunii. Cu toate acestea, problemele grave ale momentului s-au originat și continuă să provină din comportamentul spiritual al fiecărei persoane. Dacă fiecare și-ar permite să acționeze corect, conform legilor morale stabilite, totul ar fi mult mai ușor. Răul nu ar găsi rezonanță în sentimentele umane și iubirea ar fi elementul vital de susținere a tuturora. Războaiele dezastruoase și etapele de mizerie economică și morală ar ceda loc fraternității și solidarității. Egoismul ar fi expulzat din relații și toți ar avea binecuvântată oportunitate de a se ajuta reciproc. Totuși, pentru că predomină pasiunile egoului, disconfortul moral și ambițiile bolnăvicioase pun stăpânire pe aproape tot și aproape pe toată lumea, împingându-i spre competitivitate și distrugerea celorlalți. Odată rezolvată această problemă, ar fi ușor să facem față celorlalte tragedii, adoptând caritatea în locul punițiunii, educației înaintea pedepsei ignorante. Prin reajustarea ființelor umane la ordine, prin eliberarea valorilor pe care nu le posedă cu adevărat, ar fi posibilă experimentarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Privind cu ochii în jur, se realizează curând nebunia care domină mințile, evadarea de responsabilitate, adoptarea unor comportamente ciudate într-o provocare șocantă a tuturor realizărilor deja obținute de cultură și civilizație. Căutarea decantată a libertății este o evadare în libertinism, în care orice e posibil, consumând forța și dezorientând valorile morale dobândite de-a lungul timpului. Deodată, o mare parte a ființelor umane se lansează în trecut și încearcă să-l aducă înapoi, adoptând comportamente stranii, primare, șocante, nebunești. În ciuda acestui fapt, dorind ca societatea să fie fericită și străduindu-vă să ajutați cu orice vă stă în putere, nu renunțați niciodată la acțiunea binelui și a datoriei. Mergeți înainte cu demnitate și nu renunțați. Articol publicat în rubrica Opinio Aziarului Atar de la 30 noiembrie 2023. Divaldo Franco, tradus de Societatea Spiritistă Română.